سورة السجدة درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أجرز والمنقاد دينا أئمة يهدونا مشرعان چه بيان بيكو زمان پا حكم مانده بأمرنا زمان پا حكم مانده لما صبرو چکلکو پا دين مانده وكانوا ودي بآياتنا يوقنون پاياتونو زمان بانده يقن كون كيم. دوين باب شورو ده او پا ده دوين باب كي اولی دلیل نقلی د موسی علیہ السلام ذکر کړو ولقد آتینا موسی الکتاب او د دې سره د دې خبرې ذکر یو کو چې الله تبارک وتعالی د موسی علیہ السلام په قوم کې او دارنګي په بنی اسرائیلو کې ما مشران ګرځولی وو او اغیبا دا اللہ تبارک و تعالی دا دین بیان اغا خلقو تکاو نو سمک سادا سنگ چی می اغی پا اغا وقت کی دا دین دا حفاظت او دا دین دا بیان دا فارا مشران گرزولیو نو دا غرنگ ای پیغمبرا ستا پا اومد کی با ام بازی خلق دایی چې د الله د کتاب رسونه به خلکو ته کوي، د الله د دین بیان به خلکو ته کوي، د الله د دین مسله به خلکو ته رسوي، او دارنګې په خپله به هم په هغې باندې پورو پورو یقین او ایمان لري. اوس څنګه چې مې د موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو کې د دین حفاظت کوونکي ګرځولي وو نو دغه رنګې په هغې کې داسې خلک وو چې هغې د هغې په خلاف باندې د باطلو او دارنګې د دروغو ملګرتیا یې کوله. نو دغه رنګې چې کومو خلکو په دې امت کې د الله تبارک و تعالی د دین هغه امانت ادا کول غوښتل خدا کامیاب خلق ته، او چې کوم ونکړو او کوم نکوي نو الله تبارک وتعالی به د دې په منځ کې فیصله وکړي. نو فرمایي ان ربک هو یفصل بینهم، یقینا رب ستا چې دی هغه به فیصله وکړي په منځ د دې کې یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې. د حق پرست دپاره حکم څه دی؟ د مبلغ دپاره حکم څه دی؟ چې څوک نه مني نو ته به قرآن بند کې بس غلی به کینی؟ نه، د مبلغ د پاره د حق پرستو پاره دا کار دی چې د الله د دین کار به کوي. منل نه منل د دې سره د څه کار نشته. دا حساب کتاب به څوک کوي؟ دا به الله تبارک وتعالی کوي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی ته داسې خلک حساب کتاب ته پرېږده، ستاسو خپل کار دی اغه دا چې د الله تبارک وتعالی د دین خدمت او د الله تبارک وتعالی د دین رسول او د بل د فار خیر لټول او د ټولو نو چت خیر اغه دا دی چې د یو سړی په سملار باندې روان شي. د دینه منور سو غورا او د خیر لاروي په دنیا کې مو انسان د عزت ژوند پې تیری او د مرګ نفس بیا وته پته ولګي چې الحمدلله چې ما د قرآن او د سنت تابعداري کړې وه، الحمدلله چې ما د حق پرستو ملګرتیا کړې وه، الحمدلله چې ما د قرآن کریم تعلیمات زده کړې وو، الحمدلله چې ما د قرآن په تعلیماتو باندې عمل کړی وو. نو هلته به پته لګي الله تبارک وتعالی وایي زه به فیصله کوم په منځ د دې کې فروز د قیامت باندې پس کې فیما کانو فیه اختلفون په هغه څه کې چې ودي په هغې کې اختلاف کوونکي پیغمبر راشي او د الله حق دین د الله تبارک وتعالی د طرف نه نازل شوی وحی خلق ته بیانې. اوس د پیغمبر او د قران دا خو حق د الله تبارک وتعالی د طرف نه ثابت ته چې دا حق دی، نو چې کله د دې مقابله سو کوي نه په اختلاف کې پریوزي. نو د دې وجه نه په کومو سیزونو کې چې دې اختلاف کړو الله تبارک وتعالی وی د دې په منځ کې وظیفه فیصله وکم، اولم یهدی لهم آیا ندی واضح کړی مونږ دې ته کم اهلکنا من قبلهم سمرا تبا کړی دي مونږ مخکې دي نه من القرون د پیړونه یمشون فی مساکنهم چې ګرځې دي روان دي دي روان وی دي په هغه ځایونو د اوسیدونکو اوسیدلو د دې کې ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې دلائل دي افلا یسمعون آیا دی نوری قرآن لرا آیا دی نیک دی غوط دا قرآن دی آیاتونو تا. اللہ تبارک و تعالی او فرمائل چه سنگا سو خلاف کئی نو آخیرت کی باول ازو دا دی پا منز کی پیسلو کم خوب دنیا کی امہ خود لی دی کم خلکو چه خلاف کردے او گو رما سنگا تبا کردی دی نو زکی او فرمائل اولم یهدی لهم کم اہلکنا من قبلهم آیا ندی واضح کری منگا دیتا سمرت با کری دی منگ مکی دی دینا من القرون دا پیڑونا یمشون فی مساکنهم چی گرزی دی روان دوی دی پاغا زینو دو سیدو دی دی که آغا خلق چی دا تجارت تا پاربا شام تا او یمن تا پا مختلف موقو باند اطلا او راتلا نفلا رکی چی دی یا جزیره کې دیو خار نه دیو ملک نه بل ملک ته د بل خار نه بل خار ته تلل په غلارو کې د عادیانو د سمودیانو د اصحاب الحجر دا ټول چې کوم دی قوم شغیب دارنګ قوم لوط دا ټول په غلارو باندې تاسو ګرځي او تاسو وینئ چې غي څنګه تباشوي دي ولی تباشوي دي د وخت پیغمبر نه خلاف کو. نو دغه رنګ اوس نبی علیه السلام د وخت پیغمبر دی او د دنه چې سو خلاف کوي نو واده وري چې په دنیا کې به پی تبای راشي او کوم خلکو چې بیا په خلاف کې دومره تیز شو چې ایمان راوړلو ته بالکل تیار نو الله تبارک وتعالی بیا په بازی مارکو کې اوښیدل چې سره د دومره سرو سامان او د دومره طاقت نه الله په کمزور او بے سر و سامان باندې څنګه کمزوری کړو او خود الله تبارک وتعالى په دنیا کې دغه حالت ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې دلائل افلا یسمعون آیا دی نوری قرآن لرا دلته ولا لفظ د یسمعون راوړو ولی الله تبارک وتعالى د مخکی امتونو خبره ذکر کړه چې خلاف یې کړو او ګوراغي ما څنګه تبا کړی دی داغي داستان تاسو ته په قران کې ذکر کړو تاسو نه وری قران ځکه یوې افلا يسمعون آیا دی غوږ نیک دی قران ته آیا دی نوري قران لرا چې داغي هغه حالات الله تبارک وتعالى په قران کې ذکر کړی دی او دا رنګ د حق ملګرتیا د حق ملګری چې کومو الله تبارک وتعالى دې څنګه نجات ورکو دی په قران کې نګوري اولم يروا آیا نګوري دی انا نسوق الماء الى الارض الجرز منګا چلو وبو اغزم کې بنجری تا فنخرج به زرعا نرو باس من پدې سر زرغنا تاكل منه انعامهم چې خريده دې ناغساروي دي وانفسهم او نفسنا ددي افلا يبصرون آیا دی نظر نه لګي. الله تبارک وتعالى پدې کې د دې خبرې دلیل پیش کړي چې وګوره الله تبارک وتعالى څنګه قدرت لرونکي دی چې هغه اوبو سره هغه مړه ځمکه هغه وچه ځمکه څنګه راژوندی کی او څنګه هغې ته الله تبارک وتعالى د اوبو دپاره انتظامات کا د باران په شکل دی او کنا غ خلق د نیرونو نخپل زمکه او بکی الله تبارک وتعالى واورې په غرونو باندې راووري او هغه واورې چې کم دی بیا د سیندونو او د نهرونو هغه شکل اختیار کی او دا غینه خلق استفاده کوي. تاسو نه ګورئ دې خبرو ته. او دا د څه د پاره دي؟ یو طرف ته ستا د سارو د پاره پیدا ده، بل طرف ته انسان او ګوره ستا د پاره په دې کې پیدا دي. او د سارو چې کومې پیدا کوي، بیا د ساروونه چې کومې پیدا وزي، هغه هم انسان ستا د پیدا د پاره دي، ستا د خیر د پاره دي. نو دلته ولا لفظ مخکې افلا یسمعون راوړل، او دلته ولا افلا یبصرون، آیا تاسو نظر نه لګي؟ تاسو ګورئ نه دې سیزونو ته، مخامخ تاسو ته، تاسو ته ګورئ نه چې دا کارونه د الله تبارک و تعالی د طرف نه وګوره، څنګه په تاسو باندې نعمتونه دي د الله تبارک و تعالی. نو د دې نعمتونو شکریا دا وه چې تاسو د پیغمبر نه او د قرآن نه خلاف وکئ، بلکې د دې د پاره خو پکار دا وه چې تاسو د الله تبارک و تعالی شکریا ادا کړی وي، او تاسو د الله تبارک و تعالی دین او حق خبر هغه قبول کړی وي. ویقولون وایدی متى هذا الفتح، کله به وي دا غلبه فیصله، ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتونی، کله چې به ورته وویل شو چې ورځ د فیصلې را روانه ده او بیا به تاسو ته پته ولګي، نو دی به دا خبره کوله چې د فیصلې دا روز به کړی یاره، او تاسو وایي چې یاره موږ به دا سره د کمزورتیا نه غلبه ومومو، فتح به ومومو. ستاسو هغه فتح راته وخایه، لغونې غلبه دې راته وخایه. قل یوم الفتح، وایه ورته هغه روز د غلبې چې ده، روز د فیصلې چې ده، لا ينفع الذين كفروا، پیدا بنور کیا کسانو ته چې کافران دي، ایمانهم ایمان ددي، ولا هم ينظرون، او نه به دي له مولت ورکړی شي. ته خو د فیصلې رز غواړی خو تیارې دی ولا کړی دی؟ او تیارې دی نه دی کړی، او ته د فیصلې رز غواړی، نو چې اگر روز راشي نو بیا به ته وایي چې زه ایمان راوړم، بیا خو به هر یو وایي چې زه ایمان راوړم، بیا هغه ایمان معتبری، بیا هغه ایمان معتبر نی، ځکه چې د مرگ علامات سړی ته ښکاره شي، بیا خو هر یو سړی وایي چې یاره زما توبه وباسلې. خو آیا چې الله تبارک و تعالی کم ژوند تاله در کړیو، په اژوند کې تا د دې ژوند نه څه فایده اخیستې وه که نه واخیستې، نو د مرگ په وخت کې خو هر یو بیا توبې ته تیاری، او هر یو بیا هغه خپل ملامتیا او دارنګي توبې ایستلو ته تیاری. خو په دغه ورځ به الله تبارک و تعالی وی بیا پیدا نه ورکوي. فاغرض عنهم، نو ډډه وکړه د دینه، وانتظر، انتظار کوه، انهم منتظرون، دوی انتظار کوونکي دي. الله تبارک و تعالی د پیغمبر د طرف نه چې کله یو حق خبره خلکو ته راورسي، نو هغه حق خبره په کار دي چې ومنلې شي. نو چې یو سړی د حق خبرې نه ډډه کوي او ځان ته بندۍ د هغې صحیح لارې نه، د کلکې لارې نه، او د برابرې لارې نه، او د قرآن او د سنت نه، نو پیغمبره هیڅ فروای مساته، انتظار کوه، وانتظر، انتظار کوه، انهم منتظرون، او دوی انتظار کوونکي دي چې الله تبارک و تعالی هغه انجام د دې ښکاره کی. نو په انجام سره به پته ولګي چې څوک د چا ملګرتیا ضروري و زمونږ دپاره، او د چا ملګرتیا نه و ضروري زمونږ دپاره. نو دې دې انتظار کوي، او ته انتظار کوه ډېر زر ده چې پته به ولګي. ولقد وجعلنا منهم، او ګرځولي دي موږ د دینا ائمه، او ګرځول موږ د دینا ائمه مشران، یهدون بامرنا، چې بیان به کو زمونږ په حکم باندې، لما صبرو، چې کلکو په دین باندې، وکانو بآیاتنا یوقنون، او دی زمونږ په آیاتونو باندې یقین کوونکې. ان ربک، یقینا رب ستا چې دی، هو یفصل بینهم، هغه به فیصله وکړي په منځ د دې کې، یوم القیامت، پر ورځ د قیامت باندې، فیما کانو فیه یختلفون، په هغه څه کې چې ودي په هغې کې اختلاف کوونکي. اولم یهدی لهم، آیا ندی واضح کړي موږ دوی ته، اولم یهدی لهم، آیا ندی واضح کړي موږ دوی ته، کم اهلکنا من قبلهم، څومره لا کړي دي موږ مخکې د دینا، من القرون، د کلونه، د پیړونه، یمشون فی مساکنهم، چې روان دي دي پاغه زینو د اوسیدونو د دي کې چې هر یعنی چلیږي دي او رواني دي با زینو د اوسیدونو د اوسیدلو د دي کې ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې دلایل دي افلا یسمعون آیا دی نوری قرآن اولم یرو آیا نگوری دی انا نسوق الماء منگ چلو ابول را الی الارد الجرز اغزمکی بنجری تا فنخرج به زرعا رو باس منگ پدی سرا زرغنی تأکل منه انعامهم چی خرید دینا غساروی دی و انفسهم او نفسون دی افلا یبصرون آیا دی نظر نلگی آیا دی نگوری و یقولون آوائی دی متا هادا الفتح کلب ویدا غلبا کلب ویدا پیسلا ان کنتم سوادکین کچری ایتا سرشتونی کل تورتوا یوم الفتح اگر وزد پیسلی لا ینفع اللذین کفرو پیدا بنور کیا کسانو تا چه کافران دی ایمانهم ایمان دی ولا هم ينظرون او نبديل مولت ورکریشی فاعرض عنهم نددو کد دینا وانتظر و انتظار کوا انهم منتظرون دیدی انتظار کون کی سورت دو ایسو تا تقسیم و دو بابونو تا پڑنبی باب کے اول ترغیب دپار دا قرآن ورکو او بیا زجر ورکو منکرین تا سوک چی دا قرآن نا انکار او سوک چی دا حق نا انکار کئی اغیت زجر زورن ورک لدریم نمبر آیت کے او بیا دلائل ذکر کول سلورم او پنځم او شپږم نمبر آیات کې او بیا زجر ورکو انکار کوونکو د قیامت تفلسم نمبر آیات کې او د آخرت نیره ذکر کول دی اللسم نمبر آیات کې او بیا صفات مومنانو ذکر کړو پنځلسم نمبر آیات کې او بیا تقابل ذکر کو په منځ د مسلمان او په منځ د فاسق کې او پا منز دا مومنینو کی او پا منز دا فاسکانو کی اتلسم نمبر آیات کی او بیا تخویب پا آخر کی اکیس نمبر آیات کی او دویم باب تر آخر فوریو او پا دی که اول دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کو تئیس نمبر آیات کی او بیا تخویف اخروی چبیس نمبر آیات کی او بیا دلیل اقلی ذکر کو او بیا زہرن ورکڑا پا آخر کی امتیازات کی صورت صورت ممتاز ہو پا ذکر دے ابتدا دا پیدائش تے انسان او دارنگی صورت ممتاز ہو پا ذکر دا توکیل دا ملک الموت او صورت ممتاز ہو پا ذکر دا ملاقات دا نبی علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام سرا او دارنگی صورت ممتاز ہو پا ذکر دا ائمه د بنی اسرائیل چې ما پکې مشران ګرځولیو او د دین احکام او د دین رسونه به خلکو ته کوله او دا رنګي صورت ممتاز او په تقابل بین الکافر والفاسق واخر دعوانا او دا ان شاء الله دا صورت خو ختم شو صورت الاحزاب به بیا چې روجه تیر شي که خیری بیا به اعلان ان شاء الله سلیمان به بیا اعلان کوي هغه وخت سره بیا درس ته حاضرې گئی زه خو خپل ځاني که د روژه کې تاسو غوښتې نو زه روژه کیوم حاضر یم بالکل درس لا خو لکه دای چې ملګري داسې ټیمونه دي ډیوټۍ دي نو نشي راتلی نو نشي راتلی خلک ملګري ډېر دغه دلته جمعات کیوم مولای صاحب هم دغه ورکوي که نه نو د دې وجه نه روزه ان شاء الله به چټي بیا به نوې اعلان سره به بیا پته لګي.